بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1440, katika darsa ya kitabu Mukhtasaru Sahihi Muslim al-Imam عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، تندليا كتاب الإيمان، نتلقوا كتاب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله إلا الله. تكتاجا نكسوما بهذه أحاديث شنيا ملنقه نليو بإذن الله تعالى فتمرزيا hadithi ya mwisho katika mlango huu. Qala an Safwan ibn Muhriz anna Jundub ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu ba'atha ila As'as ibn Salama zamana fitnat ibn Zubair فقال اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم، فبعث رسولا إليهم، فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس أصفر، فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث إليه حسر البرنس عن رأسه فقال إني أتيتكم ولا أريد أن أخبركم إلا عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. حديث يا جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أنه أرسل إلى عسعس ابن سلامة في زمن فتنة ابن الزبير. جندب رضي الله عنه alitumana kwa As'as ibn Salama katika zama za fitna ya Abdullah ibn Zubair, na ilikuwa ni baina ya Abdullah ibn Zubair na Bani Umayya. Katika yale mambo ya fitna yaliyojiri wakati masahaba wako hai, Abdullah ibn Zubair alitangazwa kuwa ni khalifa katika pande za Hijaz, Makka na Madina, na upande wa pili Bani Umayya, Abdul Malik ibn Marwan katangazwa upande wa Sham kuwa ndio khalifa. kukukawa kuna mvutano baina ya viongozi hao wawili. Na mwisho wa kuisha alitumwa al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi kumpiga vita Abdullah ibn Zubair. Kwa hivyo hivi vita vilikuwa baina ya Waislamu. Vita vilikuwa baina ya Waislamu, makundi mawili ya Waislamu. Jundub ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu arda akaitisha, kasema ijma' li nafaran min ikhwanika hatta uhaddithahum. Kumbi As'as ibn Salama, nikusanyie nafaran min ikhwanika. والنفر من ثلاثة إلى عشرة نفر ينجي كوانزيا وتواتاتو مبكا كومي أكويتا حتى يحدثهم إلي أباتك وحدثيا نكزممز نواه إكاما أمسكيا كوا وتكا كوينجيا كتكا إلي جامبو لفتنة na kupigiana katika hivi vita. Kwa hivyo akawaitisha azungumze na wao. Fabaatha rasulan ilayhi, akatuma aliyetumwa kwenda kuzungumza na wao, mahumu sayyidun nafi'un, ili waje azungumze na wao. Hivyo akatuma mtu aende akawaita. Falamma ijtama'u jaa Jundub wa alayhi burnus asfar. Walipokusanyika Jundub akaja mbele yao akiwa amevaa burnus ya rangi ya njano. والبرنس كل ثوب رأسه ملتصق به. برنس ni kila nguo ambayo sehemu ya kichwa imeshikana na nguo, kama leo ile kanzu inaovaliwa na watu wa Maghrib Morocco. Mshaona ile kanzu ambayo nafikiri mshaona baadhi ya ikhwa wavaa kisha kufunika kichwa, na sehemu ya kufunika kichwa ito burnus. Jundub alikuwa amevaa mfano wa nguo kama hiyo. Faqala tahaddathu bima kuntum tatahaddathuna bihi, akawaambia hebu zungumzeni yale mliokuwa mkiyazungumzia. Hatta dara alhadithu alayhim wahidan wahidan, kila mmoja akazungumza upande wake. Zungumza wa kwanza akazungumza, wa pili akazungumza, wa tatu, mpaka wakamaliza kuzungumza wote wale waliozungumza. Walipomaliza kuzungumza, halamma dara alhadithu ilayhi, ilipofika sasa ni wakati wake yeye Jundub radhiyallahu anhu kuzungumza, hasara alburnusa an ra'sihi ay kashafahu wa nahahu an ra'sihi, akatoa ile burnus kutoka katika kichwa chake, maana akashukisha ile nguo alikuwa amejifunika nayo kichwani iliyoshikana na nguo yake. Faqala, kisha akasema, inni ataitukum wa la uridu an ukhbirakum illa an nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam, na katika baadhi ya riwayat aliwaambia inni ataitukum wa la uridu an ukhbirakum an nabiyikum sallallahu alayhi wa sallam. Na hapa kuna ishkali. Sasa mimi nimewajidia ni nyinyi na sio makusudio yangu kuwahadithia yale niliyopokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa yasema inni ataitukum wala uridu an ukhbirakum illa an nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa riwaya ni hii, basi haina matatizo yote, sababu itakusudia kuwa nimewajidia ni nyinyi, wala sikusudii isipokuwa kuwahadithia kile nilichokipokea kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika riwaya inasema inni ataitukum wala uridu an ukhbirakum an nabiyikum, fihi ishkal من حيث إنه قال في أول الحديث اجمع لي نفرا من إخوانك حتى أحدثهم. منظر لسيما نكسانيه كده كيكون لك تكندق زاكو إلي نوازي وحدثيا. كشهابا سيما أتيتكم ولا أريد أن أخبركم. فيحتمل هذا الكلام وجهين. ونوفيوني وسيما إكي وهي روانه بس يكون احتمال ya wajhi mbili. Ahaduhuma an takuna la zaida, itakuwa hii la ni zaida, ana iko pale lakini sio makusudio yake la, kama fi qawli Allah ta'ala li alla ya'lama ahlu alkitab, wa fi qawlihi ta'ala ma mana'aka alla tasjuda, yaweza kuwa zaida. Wa thani an yakuna ala dhahirihi, iwe iko kwa dhahiri yake, ay ataitukum wala uridu an ukhbirakum an nabiyikum sallallahu alayhi wasallam bal a'idhukum wa uhaddithukum bikalamin min 'indi nafsi lakinni al'an azidukum ala ma kuntu nawaituhu. Ni kama kuambia kuwa nimeajilieni nyinyi, sikukusudia kueleza kuhusu Mtume sallam, bali nilikuwa nakusudia kueleza rai yangu katika hili jambo, lakini wacha niwazidishie kile nilichokupokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa ukhbirukum anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than أي جيشا من المسلمين إلى قوم من المشركين هم الحرقاء. نتوما صلى الله عليه وسلم وقت موجة alituma kikosi cha jeshi cha Uislamu kwenda kuwapiga vita washirikina. وإنهم التقوا أي وإن الفريقين التقوا, مكوني هاي مويلي يككتان. فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله, أي طلبه بعينه فقتله. Kulikuwa na mmoja katika washirikina, kila anayetaka kumuua katika Uislamu humfuata kumkusudia akamuua, akawa auua katika Uislamu kwenye vile vita, akauua watu kadhaa. Wa inna rajulan min almuslimina qasada ghaflatahu, bwana mmoja katika Uislamu akamkusudia na kumfuata akiwa ameghafilika yule bwana. قال وكنا نحدث انه اسامه بن زيد, tulikuwa tukiambiwa kuwa aliyefanya kitendo hicho ni Usama ibn Zaid, na tulitangulia kutaja hadithi hii kabla na lile tukio lilotokea. فلما رفع عليه السيف قال, aliponyanyua Usama رضي الله عنه upanga wake, قال اي قبل وصوله اليه, yule bwana kabla ya ule upanga kumfikia akasema la ilaha illa Allah, akatamka shahada la ilaha illa Allah. أي مع قرينتها نهي هي تشريز اسم لا إله إلا الله فكسين محمد رسول الله kwa hapa imetajwa lakini ya kusudiwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah لانه لا يتم الايمان الا بهما sababu haitimi iman isipokuwa kwa kuamini vyote viwili la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah فاختصر على كلمه التوحيد اكتفاء بدلالتها عليها imetosheleka hapa kutaja kalima at-tauhid sababu ya tosheleza kutoka maana kusema la ilaha illallah muhammadur rasulullah libwana katamka la ilaha illallah faqatalahu usama akusimama akamua hata baada ya kutamka shahada akamua fajaa al-bashir ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fasalahu al-mubashir جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما وقع في الجيش من الأمور ليبين حكم ما فعل منها مما لم يتقدم فيه منه بيان أكاجا يولي ليكوجا أمتوم صلى الله عليه وسلم كمويليز أمتوم صلى الله عليه وسلم yale mambo yaliyotokea katika lile jeshi ili ambainishie hukumu ya yale yaliyofanywa katika jeshi lile ambayo hawajui hukumu yake wa akhbarahu mutadarrijan min amrin ila akhar ikawa yule aliyembashiria mtume sallam nusra imekuja lakini akawa amweleza kumetokea hivi kumetokea hivi kumetokea vile kwa mtume za salama kile ambacho ni cha sawa akikiri na kile ambacho si cha sawa aweze kukikosoa kwa hivyo akamweleza mtume sallallahu alaihi wasallam yale yaliyojiri fa akhbarahu khabara ar-rajuli kayfa sanaa katika zile habari akafikia habari ya Usama radhiyallahu anhu na kile kitendo alichokifanya فدعاه صلى الله عليه وسلم فسأله فقال نتوم صلى الله عليه وسلم أكمويت أسامة كيشا أكموليزا نكم منبيا لما قتلته كونيني يلبانا كمموا فقال يا رسول الله أوجع في المسلمين اي اوقع الوجع والنكايه في المسلمين هو امواميزا واسلام امواوا اكواميزا واسلام فقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا هو بانا امموا فلاني امموا فلاني اكتجا watu ambao hawafikii 10 lakini watu kadhaa amewaua واني حملت عليه اي جهدت عليه كجبديشا kufika pale nikamfikia nikawa nataka kumuua فلما راى السيف قال لا اله الا الله alipoona ule upanga juu yake akasema la ilaha illa allah yani kuzungumza haya ni kuwa ataka kutengeza mazingira mtume sallama aelewe kwa mimi sikumua tu bure bure huyu bwana alifanya jambo kadha na kadha na kadha katika vita kwa hivyo mimi kila nilichokifanya ni kuwa namuua mtu ambaye amewaua waislamu alipouona upanga ndio akatamka la ilaha illa allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam أقتلته سؤالي لكو هذا قولي موا أقتلته أي مع قوله فموجنك ومتمك لا إله إلا الله قولي موا بيبي قال نعم Usama akamwambia ndio ya Rasulullah, mimi nilimuua yule bwana. قال فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه. متوم صلى الله عليه وسلم akamwambia فكيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه, utafanya nini wewe na la ilaha illa Allah utakapokujilia siku ya kiyama. Yule bwana siku ya kiyama akujilie kuwa alitamka la ilaha illa Allah na wewe ukamwaga damu yake, wakati baada ya kutamka hii kalima damu yake tayari imehifadhika, ilikuwa haijuzu kwako wewe kumwaga damu yake. Subhanallah, hata baada ya kuwa amewaua wale aliowaua katika Uislamu, maadamu ameitamka shahada tayari ashakuwa Muislamu, ni haramu kwako wewe kuimwaga damu yake. Taib, na wale waliouawa, alislamu yajubu ma kana qablahu, Uislamu wafuta yote yaliyokuwa kabla ya yeye kusilimu. Mtume wa sallama akawa amuuliza ili swali, qala ya Rasulullah istaghfir li, akamuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam amuombe istighfar, amuombe msamaha na maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala faj'ala la yaziduhu ala an yaqul fakayfa tasna'u bila ilaha illa Allah idha ja'at yawm al-qiyamah. أي من يشفع لك ومن يحاج عنك ويجادل إذا جيء بكلمة التوحيد, نناني أتكيكم بي شفاعة, نناني أنبي أتكتتي سكوية قيامة إكي كلمة التوحيد لا إله إلا الله, نناني أتكيكتتي. Mtume sallama akawa akariri haya maneno kuonyesha uzito wa kumuua yule aliyetamka la ilaha illa Allah, na dhahiri yake ikawa ni kuwa amesilimu, hajaonyesha chochote ambacho ni kinyume ya ule Uislamu ambao tayari ameukubali. Wa fil hadith تسكين العالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة, تسكين العالم والرجل العظيم المطاع وذي الشهرة للناس عند الفتن ووعظهم وتوضيح الدلائل لهم. كتكي حديث منفائدة Jundub ibn Abdullah radiyallahu anhu al-Bajali alikuwa ni mtu anayejulikana kuwa ni katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, mashuhuri maaruf, na alikuwa ni mwana wa chuoni. Kwa hapa tuona kuwa natupata faida kuwatuliza mwana wa chuoni watu wakati wa fitna. Inapotokea fitna, mwanachuoni atakikana atumie nafasi yake katika kuwatuliza watu na kuwapa mawaidha na kuwabainishia lile jambo kwa dalili. Na hivi ndivyo wanavyofanya wanaovioni siku zote, kinyume na watu wa fitna. Watu wa fitna wanapoiona ile fitna imeamka ndio wazidi kuiamsha. Ama wanaovioni huwatuliza watu panapotokea fitna. Sasa hapa imetokea fitna ya Ibn Zubair, Jundub radhiallahu anhu akawaita wale aliowaita ili kuwatuliza wasiingie katika fitna kama ile. Hii ni faida tupata kuwa mtu mzima mwenye hikma, wanawachuoni anapoona fitna inapotokea atakikana kuwatuliza watu sio kusimama yeye na watu wa fitna na kuzidi kuiwasha moto ile fitna. Na ndio kaona zilipotokea hizo fitna ambazo sasa hivi zaendelea katika nchi mbalimbali za kuangusha viongozi wao. Ulama walipozungumza walizungumza kutuliza zile fitna. Ahlul fitan ambao wafananishwa na wanaovioni wala si wanaovioni, wao ndio wakawa wawasha moto wa fitna. Lakini leo sasa hivi ile hali ilivyo, wale wale waliokuwa wakiwasha fitna wasema sisi ilikuwa tukusudii hivyo, tukusudia vile. Lakini baada ya kuwa ile fitna washaiwasha moto. Na hili ni jambo la julikana. Wakati ilivyotokea fitna katika baadhi ya nchi za Kiislamu, wajulikana wale waliokuwa wakizungumza katika kuituliza fitna, na wajulikana wale waliozungumza, tena wamerekodiwa mpaka leo na bado watu wafuata. Hawakurekodiwa kwa sauti tu na mavideo, wakizungumza katika khutba za Jumaa kuwahimiza watu kutoka kwenye maandamano na kuangusha viongozi wao. Sasa wajuta kwa vile vitendo walivyofanya. Na tukisema haya haimaanishi kuwa wale viongozi wako sawa. Kuwa wako sawa ni kitu kingine, na jambo la fitna kutokea katika mshtama ni jambo lingine. Yawezekana kwa yule kiongozi yuko katika makosa, lakini tizama yale madhara yatakayotokea makubwa baada ya yule kiongozi kuondolewa na kuangushwa. Sasa hivi zile fitna zinazotokea ajabu sana katika nchi za Kiislamu. Lakini walitokea khutaba sahali sana wakati wa fitna kuamsha watu, sababu watu tayari wachemka. Sasa wewe simama pale uanze kwenda na vile watu wanavyotaka na kuchemsha watu na kuwatia katika fitna, mwisho wa kuisha zile nchi zimeanguka, hakuna viongozi, fauda, balaa, watu wauana nchi, watu hawawezi tena kuishi katika nchi zao, mabiashara yameharibika, kila kitu kimeharibika kabisa, hakuna tena maisha. Tukimbilie wapi bwana? Watu wakimbilia katika nchi za kikafiri, wapokewa kwa wingi na makundi njoni. Allah ya'inhu, hicho kizazi kitakachokuja kitakuwa vipi? Wallahu musta'an. Kwa hivyo mwanachuoni wakati wa fitna huwatuliza watu kutokamana na kuingia katika fitna. Pamoja na kuwa athari ya watu juu ya wanaovioni ni mbaya sana, ulama usalatin, hawa watu wajua wanaovioni wa wafalme, wanaovioni wateteaji wa viongozi, kwa sababu wana maslahi yao kule. Haya alizungumzwa, nakumbuka Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala alipokuwa akizungumza kuhusu haya matukio na kusema kuwa hizi ni fitna, yale matusi yaliyotukanwa ya ajabu sana. Lakini leo utaona watengeza clip yaonyesha yale mauaji yaliyotokea, majumba yalivovunjwa, watu hawana mahali pa kukaa, kisha kwa fatwa ya Sheikh Al-Fauzan wakati huo akiwaambia kutatokea hivi na hivi na hivi, msifanye hivyo, hili jambo jiwekeni mbali nalo, litakuja kuleta balaa. Lakini wakati ule walikuwa wakiwasikiliza watu, hadhihi thawrat, piga hapo harufu alhams za gotwa, fiha khair الربيع الحربي, كانز كسيف كنا العريفي نبيل العوضي يوسف القرضاوي سلمان العودة عائض القرني نا wengine wengi wengi walikuwa kizungumza wakisikilizwa kionekana mashehe wakubwa. Usiwaguse hao, kuna watu wakitajwa hao basi ni kama jini limesomewa aya za ruqya vile. Apandisha, wampandishia nani? Hebu tulia wewe, wale wa nchi hizo waliotiliwa fitna sasa wajua haya tunawazungumza kuwa ni kweli, wale waliopatikana wewe hujachomwa, siku ile ukichomwa na ile makaa ya moto utasema walikuwa waniambia ukweli wale. Wakadharauliwa kina Sheikh Al-Fauzan na wengineo katika ulama wa sunna, wakaonekana hawa ni wanaovioni wa viongozi kama vile mpaka leo wasema hivyo, lakini mwanawachuoni ndiyo kazi yake kukitokea fitna awazuia watu wasije wakaharibu kama alivyofanya Jundub radhiyallahu anhu arda. Hivi madhania Jundub amridhia Hajjaj ibn Yusuf? Jundub radhiyallahu anhu aridhia vitendo vya Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ambaye alimwaga damu dhulman wa udwanan ya watu zaidi ya 120,000? Alikuwa akiua ajabu sana, wengi aliwaua, lakini Jundub hakuangalia hicho. Alichokiangalia ni kuzuia umwagaji wa damu usiendelee baina ya Waislamu. Wafihi anna al-ahkam yu'malu fiha bidh-dhawahir wa anna as-sara'ira mawkulatun ila Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa pia tupata faida kuwa ahkam hutendewa kazi kwa dhahir. Mtu akidhihirisha Uislamu atabakia kuwa ni Muislamu. Na hivi ndivyo alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam akitufundisha. Maadamu adhihirisha Uislamu basi atabakia kuwa huyu ni Muislamu. Siri na vilivyoko ndani ya nyoyo za watu anayejua nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Huyu bwana alitamka la ilaha illa Allah ni ahukumiwe kuwa ashasilimu kwisha. Ama kusema kuwa lakini, ndio pale Mtume sana kusema umempasua kifua chake ukaona amesema kweli ama uongo, hiyo si kazi yetu. Maadamu adhihirisha khairi na Uislamu atabakia kuwa huyu ni Muislamu. Hajafanya chochote ambacho ni kinyume ya kile anachokitamka, basi atabakia kuwa ni Muislamu. Siri na vilivyoko ndani ya nyoyo za watu anayejua ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. كذلك فيه حرمة دماء أهل التوحيد وحرام ودام زوات وتوحيد. هيجوزكم واقع دام يمت وتوحيد نكون مسؤالا مزيتم بلي الله سبحانه وتعالى قيوت يتكيمو ومت وتوحيد ما دام أمذيرش توحيد كمو ومت كما يولي نذمة كبوة سانا بلي الله سبحانه وتعالى أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. إلى نفس موجة نواوة إلى من يكويوا ظلما وعدوانا. الله سبحانه وتعالى كي إليزا أزدت وذنب إلى فكأنما قتل الناس جميعا نكما موو وتووته. Nani aweza kubeba dhima ya kuua watu wote ameua? Huyu ni mtu mmoja peke yake ameua bila ya haki. Kefu wale ambao huweka mahali mabomu hivi mkaripua kaua Waislamu kadhaa. So wale walikufa Waislamu wataingia peponi wale. Waingiza wewe. Kuna vijana wa kikhawarija. Sijui fiqhi wameitoa wapi. Wakaeka vile puzi mahali wakaua watu, lakini waliokufa makafiri, hao makafiri uliowaua hapo wastahiki kuuawa? Ama wewe waona kila aliyebeba jina kuwa ni kafiri wauawa tu, sio? Bila ya kupambanua chochote. Watu wameketi supermarket wanunua tomato na mayai sijui na mikate, wewe wawaua. Wewe waje tu uvae dude lile kisha wawaua kijilepua bah. Ushaua pale na Waislamu walioko ndani pale na wale unaowaita kuwa ni makafiri wako pale ndani, umewaua ambao hawastahiki kuuawa, umewaua kisha watoka pale wasema mimi nenda peponi. Nani alikwambia? Sisi hatuyajui, hatuyajua Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenye kujiua na chochote kile ataadhibiwa nacho ndani ya moto wa Jahannam. Ikiwa ni kisu umejidunga nacho, basi utaadhibiwa na kile kisu ndani ya moto wa Jahannam. Sasa nyinyi mwajilepua, sijui itakuwaje adhabu ya yule mwenye kujilepua lepua ndani ya moto wa Jahannam. Uko ndani ya moto wa Jahannam, utaadhibiwa na kile ulichojiua nacho. Nenda katafute mamufti wa kudanganya, wakwambie kuwa kile kitendo unachokifanya ni halali. Na wallahi hili hautaliona kwa wanaovioni wakubwa wa sunna. Ukiangalia mamufti wanaotoa fatwa kama hizi, utakuta ni mufti wa fitan. Hawa hawa tuliowataja wa fitna ndio wanaowatolea watu fatwa kama hizi. Fa subhanallah, chukulieni mfano lile tukio lilotokea hapa Kenya Nairobi juzi tu, si kitambo, sio mwaka jana. Wangapi katika Waislamu walikufa katika tukio kama lile? Hatukuwaona wazazi wa Kiislamu wakilia machozi watoto wao wameuawa katika sehemu kama hivi. Wana makosa gani watu wamekwenda kwenye mikutano yao maskini, wamekaa kwenye mkahawa wanua chai, hawaja kufanya chochote, uwapige risasi uwaue kisha uende peponi? Khafu Allah wamua Muislamu. Na hata huyo kafiri unayemuua, wamuua ni haki kumuua? Sio kafiri huyo. Kafiri, kila kafiri wauao. Almuhim, hivi vitendo wanaovifanya vitendo vya uovu. Khawariji watu waovu sana. Mtume za sallama amewaita kwa sifa nyingi mbovu. Na miongoni mwa sifa asema sufahaul ahlam, ni watu masafihi akili zao. Pengine nikitumia hili neno labda litaonekana nina ukali sana, ni wapumbavu wa akili, ndio maana yake sufahaul ahlam. Hudafaul asnan, ukiwaona ni vijana wadogo wadogo lakini akili pumbavu. Afanya kitendo kama hiki aona anusuru. Wewe hebu tizama, wapi Uislamu ulinusuriwa na vitendo kama hivi? Bali sisi tuona kuwa kila wakifanya tuzidi kufinywa. Yale mambo ambayo hayakuwepo wakati ule sasa yazidi kuwa magumu na magumu. Bali hao watia dhiki Waislamu, ndio maana Mtume sana makawaita nani? Kilabu ahli nnar, ni mbwa wa watu wa motoni. Kwa sababu ni kama mbwa kwa Waislamu, hawakuwa bakisha. Yale mbwa huvamia tu. Mfano wake, usione kile kitendo kikifanya, kile unachokifanya madhara yake yawarejelea nani? Yawarejelea Waislamu. Kwa hivyo ni haram kumwaga damu ya watu wa tauhid, haramun. Kadhalika upande wa pili pia ni haramu kumwaga damu ya kafiri ambaye si halali kwa wewe kumuua, mpaka iwe ni kwa haki. Na haya yameelezwa na wanaovioni katika vitabu vya fiqh, ambapo hawataki kuviona khawarij. Wakisomeshwa wasema hata wanaovioni wenu hawa walikuwa wanaovioni wa wafalme, kazi yao kutetea viongozi, hawafikirii zaidi ya umbali wa pua ya sura zao. Hakadha al-khawarij, wallahu musta'an. Hii hadithi ndiyo tuahitimisha mlango huu biidhnillahi ta'ala. Tukirudi tena tutaingia katika mlango unaofuata, babu man laqiya Allah ta'ala bil iman ghayra shakin fihi dakhala al janna. Naktafi bihadha al qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.